To program Trzecie Polskiego Radia. Piątek, 23 lutego, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. A w serwisie apel przewodniczącego Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce. Powinniśmy przystąpić do dialogu. Obie strony pewnie mają scenariusze. Kwestia tylko, żeby siąść przy jednym stole. Powiemy też o depresji. Na zaburzenia depresyjne cierpi w Polsce 20% młodych ludzi. Będzie też relacja naszego amerykańskiego korespondenta. Jak informują media za oceanem, policjant ze szkoły w Parkland na Florydzie nie zareagował na strzelaninę. Przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce apeluje o dialog polsko-izraelski. Lesław Piszewski mówił w radiowej Jedynce, że po uchwaleniu budzącej zastrzeżenia wśród środowisk żydowskich nowelizacji ustawy o IPN-ie warto powstrzymać emocje. Najważniejszą rzeczą jest powstrzymanie się w tej chwili od eskalacji wypowiedzi, komentarzy. Mam wrażenie, jakoś od wczorajszego dnia, że te emocje już opadają, że obie strony zaszły zbyt daleko i doszliśmy chyba do ściany, że dalej już może być tylko uderzaniem głową w mur, więc chwilę zastanowienia i powinniśmy przystąpić do dialogu. Obie strony pewnie mają scenariusze. Kwestia tylko, żeby siąść przy jednym stole i omówić. Z tych dwóch możemy stworzyć jeden, który doprowadzi do tego, że zażegnamy ten niepotrzebny konflikt. W czwartek wejdzie w życie nowelizacja, która wprowadza kary za przypisywanie narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką. Premier Mateusz Morawiecki w dzisiejszym wywiadzie dla amerykańskiej agencji Bloomberg broni słuszności nowelizacji ustawy o IPN-ie. Przekonuje, że zmiany prawne są konieczną odpowiedzią na narastający, jak mówi, antypolonizm na świecie. Platforma Obywatelska może w jesiennych wyborach samorządowych wystawić nie tylko pojedynczych kandydatów na prezydentów i burmistrzów, ale 2-3-osobowe zespoły. Tak zapowiedział w Trójce szef klubu parlamentarnego PO Sławomir Neumann. Prezydenta, jego najbliższe otoczenie, najbliższych współpracowników, to jest dobra szkoła, bo też pokazuje ludziom, z jakimi ludźmi dany prezydent będzie pracował, bo to wiele mówi też o tym, jaki będzie kierunek jego polityki. Nie we wszystkich miastach pewnie tak będzie, raczej personalne, dobre wskazania takiego duetu czy tercetu ludzi zarządzających danym miastem. W Warszawie kandydatami PO i Nowoczesnej są Rafał Trzaskowski i Paweł Rabiej. Pierwszy z Platformy ubiega się o urząd prezydenta miasta, drugi z Nowoczesnej o stanowisko wiceprezydenta. A Neumann dodał, że PO na razie nie zgłasza kandydata w Gdańsku. I apeluje do Pawła Adamowicza o wstrzymanie się z deklaracjami w tej sprawie. Prezydent Adamowicz zapowiedział, że wystartuje w wyborach bez poparcia tej partii. To bardzo podstępna i wyniszczająca choroba i niełatwo ją rozpoznać. Dziś Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. Szczególnie trudno zdiagnozować ją u dzieci, bo objawy mogą być tu nieco inne niż w przypadku dorosłych, mówi białostocki psycholog Katarzyna Kaczyńska. Często u dzieci poza takim wycofaniem, smutkiem, poza lękiem też, w zachowaniach depresyjnych pojawia się agresja. Dlatego, że dzieci nie dźwigają tych emocji, których też bardzo często nie rozumieją. Drugą bardzo charakterystyczną częścią zachowań depresyjnych u dzieci są różnego rodzaju zaburzenia koncentracji uwagi. Bardzo często też te dzieci są diagnozowane jako dzieci z zaburzeniami czy nadpobudliwości psychoruchowej, czy ADHD, bądź też zachowań właśnie agresywnych. Z ostatnich badań Instytutu Psychiatrii i Neurologii wynika, że na zaburzenia depresyjne cierpi co piąty nastolatek. Od 4 do 8% młodych ludzi ma depresję kliniczną i potrzebuje pomocy specjalistów, których w Polsce brakuje. Szkolny policjant, który miał czuwać nad bezpieczeństwem uczniów w liceum w Parkland pod Miami, nie interweniował, gdy padły strzały. Tak podają amerykańskie media. W ubiegłym tygodniu w strzelaninie zginęło tam 17 osób. Miejscowy szeryf Skat Izrael poinformował, że funkcjonariusz odpowiedzialny za bezpieczeństwo budynku szkoły nie pojawił się w jego środku podczas strzelaniny. Był na zewnątrz przez 4 minuty, gdy rozgrywał się największy dramat. Nie podjęto w kluczowym momencie interwencji, pomimo że takie osoby są odpowiednio przez nas szkolone, aby reagować natychmiast. W tym przypadku strzelec nie został skutecznie unieszkodliwiony, mówił Skat Izrael. Funkcjonariusz został zawieszony w swoich obowiązkach, po czym sam zrezygnował. Nie dostał również wynagrodzenia. Ponadto zawieszeni zostali dwaj inni członkowie ochrony. Miejscowe biuro szeryfa wielokrotnie ostrzegane było wcześniej, że podejrzano dokonanie masakry 19-letni Nicolas Cruz może stanowić poważne zagrożenie. W tej sprawie nie sporządzono nawet raportu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Połączenie rocka z muzyką klasyczną zabrzmi podczas kolejnej odsłony cyklu Polskiego Radia To co najpiękniejsze. Koncert jutro wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. W pierwszej części wystąpią artyści skupieni wokół projektu Męskie Granie Orkiestra 2017. 2017, zapowiada dziennikarz muzyczny Trójki Piotr Stalmach. Męskie granie Orkiestra 2017, czyli ten najważniejszy główny zespół ubiegłorocznej trasy koncertowej, która okazała się bardzo spektakularną trasą, co zresztą później widać i wciąż to widać w wynikach sprzedaży płyty wydanej przez Polskie Radio, płyty Męskie granie 2017, bo będziemy za tę płytę wręczać też podczas tego koncertu złoto, a wkrótce ona będzie platynowa. Koncert będzie transmitowany na naszej antenie jutro po 19:00. To był serwis Trójki, a już teraz serwis sportowy. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. W studiu Adam Malecki. Czechy i Rosja. Rosja pod flagą olimpijską, rzecz jasna. Na zimowych igrzyskach w Pjongczangu rozpoczął się pierwszy z półfinałów turnieju hokeja na lodzie. Kończy się pierwsza tercja, jest 0-0. W drugim z półfinałów o 13:10 Niemcy zagrają z Kanadą. Kanadyjczycy są także potęgą w curlingu. W meczu o brązowy medal właśnie walczą ze Szwajcarami. Ale w Korei Południowej wszystkich elektryzuje jednak mecz półfinałowy w turnieju curlingu pań. Koreanki zagrają z Japonią. Koreańska drużyna curlingowa to dziś najważniejsza rzecz w Pjongczangu na igrzyskach. 4 lata temu Koreanki w curlingu były 8, dziś grają w półfinale. Dziewczyny znikąd walczą o medal z Japonkami. Dodatkowe historyczne emocje, cała masa ich. Mówią o nich zagraniczne telewizje. Czosnkowe dziewczyny. Wszystkie koreańskie zawodniczki pochodzą z Ujsong, małego miasteczka znanego do dziś z produkcji czosnku. Jednak kiedyś z pieniędzy pozyskanych od sponsorów zbudowano tu profesjonalny ośrodek curlingowy i się zaczęło. Wszyscy zajęli się curlingiem. Również wszystkie dziewczyny startujące dziś w igrzyskach, czyli Kim oraz Kim, z czego tylko te dwie ostatnie są spokrewnione. Trener nazywa się, to jasne, że Kim. Żeby było łatwiej, dziewczyny posługują się pseudonimami kulinarnymi. Jogurt, naleśnik, sany, to od jajek sadzonych i stek. Do boju czosnkowe dziewczyny. Z Pjongczangu Tomasz Gorazdowski. My kciuki dzisiaj będziemy trzymać za naszych panczynistów, którzy wystąpią w rywalizacji na 1000 metrów. Konrad Niedźwiecki, Sebastian Kłosiński i Piotr Machalski na lodzie pojawią się o 11:00. Tyle o igrzyskach. W piłce nożnej poznaliśmy drużyny, które awansowały do 1/8 finału Ligi Europy. Ze zmiennym szczęściem grali Włosi. Na tak Milan i Lazio. Na nie Napoli i Atalanta. Jak twierdzi włoska fachowa prasa, awans Lazio i Milanu w meczach ze Steaua Bukareszt i Ludogorcem był obowiązkiem o wiele wyżej notowanych włoskich klubów. Pochwały za ambitną postawę zebrało Napoli, które pokonało Lipsk na wyjeździe 2-0, ale do awansu zabrakło jednej bramki. Gazeta dello Sportu znała Piotra Zielińskiego, strzelca pierwszej bramki, za najlepszego na boisku. Jak czytamy, teraz on jest prawdziwym fenomenem. Nie ma pozycji, na której nie umiałby zagrać. Pokazał kilka zagrań najwyższej klasy, ale serca kibiców i dziennikarzy podbiła przede wszystkim Atalanta, która była o krok od wyeliminowania Borussii Dortmund. A La Gazzetta tytułuje dziś Wspaniała Atalanta. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W naszej krajowej piłce czas na 24. kolejkę Ekstraklasy. O godzinie 18:00 Zagłębie Lubin zagra z Arką Gdynia, a o 20:30 Jagiellonia Białystok z Lechią Gdańsk. Dziś do akcji wkroczy także reprezentacja koszykarzy. Polacy w eliminacjach Mistrzostw Świata zmierzą się we włocławskiej hali mistrzów z Kosowem. Początek o 19:00. Zakończył się już za to mecz w koszykarskiej lidze NBA, w którym 18 minut rozegrał Marcin Gortat. Polski center zdobył 6 punktów, a Washington Wizards pokonali 110-103 Cleveland Cavaliers. Czarodzieje w konferencji wschodniej zajmują 4. miejsce. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. Pogodnie, ale chwilami może się chmurzyć. Na południu, wschodzie i na północy poprusze śnieg. Minus 7 stopni na Podlasiu, minus 4 w centrum, do plus 1 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

Dzień dobry Państwu, witamy w audycji pod specjalnym nadzorem Sylwii Hej. Za sterami Anna Regulska, a na pokładzie dwóch ekspertów Marcin Roszkowski, Instytut Jagielloński. Dzień dobry. Dzień dobry. I Kazimierz Krupa, Kancelaria Drobricz. Dzień dobry. I Wojciech Surmacz. Jak zwykle bardzo mi przykro, ale musimy zaczynać. W tym wydaniu Winien i Ma opowiemy Państwu o pracowniczych planach kapitałowych, o szeroko pojętej reprywatyzacji, o pewnym amerykańskim banku inwestycyjnym, który otworzy warszawskie biuro już w połowie marca, i porozmawiamy też o Nord Stream 2 i będzie, jak zwykle, gość specjalny. Winien i Ma. Panowie, zatrzymanie prac nad ustawą reprywatyzacyjną to zła wiadomość, pisze portal niezależna.pl. Po pierwsze dlatego, że to problem, który trzeba w końcu rozwiązać, bo dotyczy krzywd wielu ludzi. Po drugie dlatego, że projekt Patryka Jakiego daje realne podstawy do sprawiedliwego dokończenia procesu reprywatyzacji. Przeciw niemu pojawiają się dwa główne argumenty. Tu portal się rozwija, pierwszy, państwa na to nie stać, drugi, po ustawie o IPN-ie lepiej już nie denerwować dodatkowo środowisk w Izraelu i w Stanach Zjednoczonych. Wkładamy w kij w mrowisko na samym początku, żeby nie było, że tutaj się... Pamięta pan taki film o dyzmie? Tak, no tam było kilka tych, były dwa seriale. Kalidanik o demadyzmie, powiedzmy. I tam był taki pomysł, który się tam pojawił, który stał u podstaw jakby tej kariery tego nikodemadyzmu. Możemy się z niego śmiać, natomiast ten pomysł był genialny. Otóż o tym zbożu, jak powstał bank zbożowy, jak nikodemadyzm stworzył bank zbożowy, że państwo kupuje zboże, nie bierze go do siebie, czyli nie ponosi kosztów przechowywania, wydaje obligacje i w momencie, kiedy jest dekoniunktura na świecie, takie było założenie, czy w Europie, no wtedy w Europie, sprzedaje, jeszcze na tym zarabia. Na kryzysie bankowym sprzed kilku lat władze Stanów Zjednoczonych zarobiły bardzo dużo pieniędzy. Otóż ustawę reprywatyzacyjną w Polsce można zrobić w taki sposób. Proponuje pan bank zbożowy. Żeby jeszcze na niej państwo zarobiło. Bo oczywiście, można. Można tak zrobić. Można. I tak powinna zostać ta ustawa reprywatyzacyjna. Opisywaliśmy różne koncepcje kiedyś na łamach Forbesa. Jedną z nich na przykład było stworzenie funduszy inwestycyjnych. Pracowaliśmy razem i te koncepcje przyglądaliśmy się im wszystkim. Jeżeli by się dobrze pomyślało, oczywiście trzeba brać ceny nie obecne, tylko ówczesne. Mhm. To z momentu, kiedy to się dokonało, czyli ustawy Bieruta, dekretu Bieruta, i państwo na tym mogłoby zarobić, gdyby ktoś nad tym naprawdę pomyślał. A bez tej ustawy, będziemy ganiali, tak jak było. Będziemy zamykali kogoś, będą sensacje, mieli dziennikarze co robić, ale to chyba nie o to chodzi. Chyba nie. Jeszcze parę dni chyba, czy parę tygodni, czy miesięcy jeszcze będzie tak jak było, bo chyba nie ma dobrego otoczenia do tego atmosfery, tak? Bo ta atmosfera, przypomnijmy, parę dni temu, kilkanaście dni temu politycy Izraela nam wojny wypowiedzieli, potem zobaczyli, że nie graniczymy, więc głupio wyszło, ale te reperkusje są jednak. Ostatnio był taki filmik w internecie, co go nie będziemy reklamować. Nie. Więc myślę, że teraz jest drugi, który możemy. Teraz myślę, że jest taki moment niedobry na zmienianie, wrzucanie nowych tematów. Szczególnie, że akurat w tej przestrzeni polsko-żydowskiej czy polsko-izraelskiej zaraz będziemy mieli rocznicę marca 68. Mhm. Więc jak tak dalej pójdzie, to cały rok będziemy się zajmować tematami polsko-żydowskimi. A mamy równie ważnych spraw, może tak powiem. Może nieważniejszych, ale równie ważnych. Bolejemy nad tym, że nie ma, że dobrze, znaczy, że źle, że nie ma tej ustawy, natomiast no, niestety ten moment jest chyba teraz jeden z najgorszych. No dobrze, panowie, zaczęliśmy od takiego ciężkie armaty i duży kaliber. Bywa też refleksyjnie w Winien i Ma, teraz też będzie trochę refleksyjnie. Zazwyczaj to jest na końcu, a teraz będzie na początku. Piosenka Okno Julii, Olga Szomańska i Maleo Reggae Rockers z płyty Panny Sprawiedliwe wśród Narodów Świata, która właśnie pojawiła się na rynku. chowasz je przed świata złem. Patrzysz na mnie nic nie mówiąc, wierząc, że ochronię cię. Wszędzie rozpacz, śmierć i krzyk. Trzymam w rękach wasze życie. Czy ktoś wskaże drogę mi? W twoją twarz. Nie mów nic, nie potrzeba żadnych słów. Nie mów nic, dobry świat powróci znów. Nie mów nic, miną czasy ze złych snów. Może dzisiaj właśnie tu. Jednym na pewno się zgodzimy, co by brzmiało na koniec piosenki, że ten świat trzeba zmieniać. Zdecydowanie. W środę rząd przyjął projekt ustawy, która pozwoli firmom z sektora finansowego sprawdzić, czy kandydaci do pracy nie byli w przeszłości karani. Był to jeden z warunków wejścia do Polski banku JP Morgan. Amerykański bank inwestycyjny, który jesienią ubiegłego roku oficjalnie ogłosił, że będzie miał w Warszawie biuro, ma otwartą rekrutację na 73 stanowiska i tutaj się pojawiają różne opisy tych stanowisk. Ja tylko przypomnę, że to na naszej antenie Mateusz Morawiecki, wówczas wicepremier, minister finansów i minister rozwoju, ogłosił, podał te informacje, więc dlatego między innymi też wracam do niej. No jest ten JP Morgan i co teraz będzie? Jeszcze jakie warunki postawił? I jeszcze projekt ustawy jest. To tak? Jest JP Morgan, w związku z tym może nie przypadkiem się tak nazywa. Co będzie? Zobaczymy, co będzie. W każdym razie to, że jest bardzo dobrze. Po pierwsze, że wprowadza na nasz rynek pewien swój know-how, co jest nie bez znaczenia. Wielu ludzi znajdzie tam zatrudnienie, bo na razie są 73, ale to dopiero początek. No i po coś tu przychodzi. Nie przychodzi tu po to, żeby stąd realizować inwestycje w Hongkongu, bo z innych swoich siedzib ma bliżej, czyli najprawdopodobniej będzie realizował tu, a przynajmniej w naszym obszarze. Ale myślę, że w Polsce, no bo Polska jest wielkim rynkiem. No ja wiążę z tym jednak spore nadzieje. Mateusz Morawiecki, jak był tu w studio, bo on ogłaszał to tutaj, nie tylko w Trójce, ale właśnie w audycji Winien i Ma, no to też... Siedział nawet w tym fotelu, gdzie ty siedzisz teraz. O to... No tak, no tak. Ja nie będę tego komentował, szanowni państwo, ale tak było. Natomiast... powiedział, że tutaj nie ma żadnego zagrożenia, żeby się nie obawiać, bo ten bank tutaj, to nie jest tak, że trzeba będzie później repolonizować, tylko tutaj przyjeżdża z bardzo konkretnym zadaniem, wszyscy narzekają na te inwestycje zagraniczne i ten bank między innymi ma te inwestycje zagraniczne ściągnąć. Ja myślę, że to też daje świadectwo dla innych, że jak JP Morgan otwiera tutaj na Europę Środkowo-Wschodnią oddział, no to jest też jakiś kierunek, że amerykański biznes widzi tutaj rozwój. Trochę nam chyba brakuje amerykańskich inwestycji, bo jakby Amerykanie byli albo, znaczy z jednej strony się trochę wycofywali, z drugiej strony trochę byli wypychani, było tak, nie mieli strategicznych interesów. Wydaje się, że to, co się dzieje z Chinami, to co się dzieje z Rosją, Turcją, powoduje, że Europa Środkowo-Wschodnia jest taką bramą do Europy Zachodniej. I to jest jednak dobre miejsce i akurat zaangażowanie Amerykanów nam może pomóc, bo to Trójmorze czy Międzymorze, no to jest taki pomysł integracji gospodarczej w ramach Unii Europejskiej, który no, potrzebuje innych też impulsów. A jednak obecność takiego mocarstwa światowego, które, no, z którym jakby nie patrzeć, nie graniczymy, jest korzystna. No dobrze, to przywitajmy tych naszych przyjaciół ze Stanów Zjednoczonych z otwartymi ramionami, również w audycji Winien i Ma. Jak prezydent Stanów Zjednoczonych miał wczoraj na karteczce napisane I hear you. Okej, okay, no to niech posłucha razem z szefami JP Morgan takiej trochę przewrotnej piosenki Daft Punk i Pharrell Williams Get Lucky. The legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We're up all night again. lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. No może złapią nasi okazję jakąś przyjaciele ze Stanów, a my przechodzimy do następnego tematu. Rząd zaprezentował projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Ja tylko od siebie dodam, że długo oczekiwany projekt, mający zapełnić lukę po... Użyję takiego słowa, wypatroszonych OFE. Co to będzie oznaczać dla pracowników oraz dla rynku kapitałowego? Posłuchajmy materiału reporterskiego na początek, który przygotowała dla nas jak zwykle Gabi Darmetko. Co Polacy wiedzą na temat aktualnego systemu emerytalnego? Raczej odpowiedzi nie zaskakują. Nie, mnie to nie interesuje. Do któregoś roku ludzie pracują, z tego co wiem. I w zależności chyba od składek ZUS jest wysokość emerytury ustalana. A ile mamy filarów? Tego nie mam pojęcia. Przekonam się za 14 lat dopiero. Nie mam pojęcia. A nie interesuje to pana? Bardzo mnie interesuje, ale nie zdążyłem się dowiedzieć. A więc sprawdźmy, jak to działa teraz. Obecnie system składa się z dwóch filarów. ZUS-u, obowiązkowego państwowego. Eugeniusz Czwaruk, Puls Biznesu. Prywatnego OFE, drugi filar jest obowiązkowy i jest rachityczny trzeci, prywatny, który w Polsce właściwie nie istnieje. Po reformie ma być tak. W ramach nowej reformy ma to wyglądać w ten sposób, że mamy ZUS, gdzie dostajemy tą swoją niską emeryturę. Mamy OFE, które trafi na nasze indywidualne konta w bankach i to będzie druga część naszej emerytury. I trzecia emerytura prywatna, na którą będziemy sami oszczędzać, do której nam dołoży pracodawca i państwo będzie nam dopłacać też regularnie po 240 zł rocznie. Trzeci filar będą tworzyć tak zwane pracownicze plany kapitałowe. To jest instytucja w Polsce właściwie nowa, bo to, co do tej pory było, to jakiś tam związek z tym pomysłem ma, ale dosyć słaby. Natomiast to polega na tym, że ma być to instytucja dobrowolna, choć wszyscy zostaniemy zapisani z automatu. Wszyscy pracujący będą z automatu zapisywani do tych PPK, mogąc się po 3 miesiącach wypisać. I chodzi po prostu o to, że tutaj to będzie trzeci filar dobrowolnych składek, gdzie będą w tym funduszu partycypować sami pracownicy zainteresowani. Mogą odprowadzać od 1,5% do 2% swojego wynagrodzenia miesięcznie do tego funduszu. Partycypować będzie pracodawca, który może minimalnie 2%, a maksymalnie 4% dopłacić pracownikowi. Jak również państwo w ramach takiego ekstra bonusa wypłaci 250 zł jednorazowej wpłaty i później na koniec roku 240 zł. Generalnie każdy pracownik dostanie ekstra bonusa od pracodawcy i państwa około 1000 zł, więc generalnie gra jest warta świeczki. Jeżeli zarabiamy 4,5 tysiąca złotych na rękę, co miesiąc z naszej pensji oddamy 90 zł, a pracodawca dorzuci nam minimum 67,50. Po 25 latach oszczędzania w ten sposób na koncie będziemy mieć 84 tysiące złotych. Czy pracownicze plany kapitałowe skłonią nas do oszczędzania na emeryturę? Po tak zwanej reformie z 2013 roku chęć do oszczędzania w Polsce, jak wspomniałem, niska, spadła jeszcze niżej. To znaczy po okrojeniu OFE kolejne roczniki wchodzące na rynek i ci, którzy byli do tej pory w OFE, mieli wybór, czy chcą kontynuować wpłacanie do OFE, czy nie chcą. na kontynuowanie swojej przygody z funduszami zdecydował się co dziesiąty przyszły emeryt, więc bardzo, bardzo mało. W związku z powyższym, planując wprowadzenie tych pracowniczych planów kapitałowych, obecny rząd jest sprytniejszy, ponieważ, jak wspomniałem, trzeci filar jest dobrowolny, ale wszyscy są zapisywani z automatu. Rząd zakłada, że 75% z tych, którzy się zapiszą, zostaną w tym trzecim filarze. Uwielbiam Gabi Dermetko za jej precyzję. Bywa precyzyjna jak miecz samuraja. 4,5 tysiąca zarabiamy. My od siebie dajemy na PPK 90 zł. 67,50 dostajemy od pracodawcy. Piękne. Tak, piękne, ale to może brzmi trochę zabawnie, ale to jest bardzo ważna sprawa, bo wreszcie po raz pierwszy mamy prawdziwy taki filar oszczędzania na emeryturę, no bo niestety otwarte fundusze emerytalne zostały wypatroszone. To właśnie, bardzo mi się podobało to określenie. To był bardzo dobry pomysł wbrew pozorom, tylko że z nimi było tak jak w tym takim durnym dowcipie, że jak dzieci przyszły brudne z podwórka, to rodzice się zastanawiają, myjemy czy robimy nowe. No i tu niestety to OFE zostało pozostawiono samo sobie. W 2009 roku jego los został przesądzony przez orzeczenie Sądu Najwyższego, że są to pieniądze publiczne. No już wtedy było wiadomo, że z tego nic nie będzie, tylko było wiadomo, kiedy ten wyrok zostanie wykonany i został wykonany. Takie oszczędzanie na emeryturę to jest ta dobrowolność, czyli nie właśnie tak, no w OFE było to jedno, było bardzo niedobre. Tak, a tutaj ten automat działa tylko przez 3 miesiące. Tak, ale to jest dobre, bo to jest właśnie, to jest takie wprowadzenie i musisz, bo gdyby ludzie chcieli zakładać, to by nie założyli. Natomiast jak założy się za nich i trzeba aktu, żeby zrezygnować, no część ze zwykłego lenistwa powie, okej, to niech ta nieduża kwota będzie odprowadzana. Tylko, że no na efekty tego to trzeba trochę poczekać, no ale kiedyś trzeba zacząć. No właśnie, to wszystko jest pieśń przyszłości. No to niestety. Mamy największy problem chyba z tym, że ten poprzedni system, który był taki wspaniały, miał być wspaniały, a na koniec dnia panowie powiedzieliście, że został wypatroszony, ale tak naprawdę tak rząd poprzedni, Platformy i tam tego drugiej partii, po prostu rąbnął nam 150 miliardów złotych, no bo, więc to jakby do tego się sprowadza, mówiąc, że to jest wszystko rządowe i państwowe. Więc mamy taki system, że teraz będzie rządowi jakby dużo uwagi trzeba skupić się na tym, żeby pokazać, że to rzeczywiście ma się kontrolę nad tym procesem, bo myślę, że tutaj kluczowe jest zaufanie, no bo jakby już wiadomo, że za te kilkanaście lat emerytury z ZUS-u będą minimalne. Ten system się po prostu już tak on jest po prostu pusty, tak? No, do FUS-u, czyli do funduszu, który zapewnia pieniądze dla ZUS-u. Budżet państwa dopłaca 1/4, tak? Więc mamy system, który po prostu nie działa. Doszliśmy mieć taki system, doszliśmy do wniosku, zresztą całkiem słusznie i logicznie, że to jest pieśń przyszłości. Ale posłuchajmy pieśni, którą dzisiaj Polacy mogą spokojnie śpiewać, bo jest trochę inaczej niż ma być. Mamy nadzieję, że będzie bardzo dobrze, a na razie jest tak, jak w piosence The King's Son i Shaggy, I'm Not Rich. Posłuchajmy. It's King's Son. I'm not rich, but I live like a millionaire. You know I live like a millionaire. You know I live like I ain't got a care in the world. But I do. I care about me and you. I care about me and you. I care about right and wrong. So I got to be strong. Sugar! Street loving every time. Love for what come next to you, woman, you're so divine. Your body run like a Bentley. And when me give you love, you get it plenty. And if no matter if more time, them can't find us. I'm in total bliss, plus or minus. With you, I feel rich, I can buy anything. I'm going right by you, cause I got everything. Everything! I'm not rich, but I live like a millionaire. You know I live like a millionaire. Thank you. can try the better. Yet we see poor people are suffer. Come back, we open up our eyes, so we don't meet our own demise. For love or vile, we are kill one another. Whatever happened to our brother's keeper, it's time we start by loving one another. Don't sell yourself for gold, not paper. I'm not rich, but I live like a millionaire. You know I live like a millionaire. You know I live like I ain't ever getting the world. But I do, I care about me and you. I care about me and you. I care about right and wrong, so I got to be strong. I'm not rich, but I live like a millionaire. You know I live like a millionaire. You know I live like I ain't got a care in the world. But I do, I care about me and you. I care about me and you. I care about right and wrong. I'm not rich, but I live like a millionaire. You know I live like a millionaire. You know I live like I ain't got a care in the world. But I do, I care about me and you. I care about me and you. I care about right and wrong, so I got to be strong. No więc tak na razie możemy sobie pośpiewać. Niestety śpiewamy to już od kilkudziesięciu lat, po 89 roku. Ale mamy wielkie nadzieje. A wcześniej to co, byliśmy bogaci też nie? A wcześniej to w ogóle nie śpiewaliśmy, to już w ogóle zapomnijmy. Siedmiu niemieckich parlamentarzystów wezwało rząd w Berlinie do rezygnacji z planowanego gazociągu Nord Stream 2. Sprawa zrobiła się głośna i w tej sprawie właśnie mamy dla państwa obiecanego gościa specjalnego, którym dzisiaj jest pan Piotr Woźniak, prezes PGNiG S.A. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, ja nie jestem taki bardzo specjalny. Ach, ale jest pan dla nas specjalny w audycji, naprawdę. Zresztą też wiem, że pan tak nie udziela się za bardzo w mediach, więc tym bardziej wielka satysfakcja, że udało się nam pana zaprosić. Panie prezesie, to jak to jest z tymi niemieckimi parlamentarzystami, którzy wezwali to rząd? Dlaczego tylko siedmiu? Ważny moment, dlatego że my obserwujemy oczywiście reakcję publiczności niemieckiej i w ogóle w całej Unii Europejskiej, również amerykańskiej, opinii publicznej, która się w tej sprawie rzadziej wypowiada, bo to za daleko, natomiast politycy amerykańscy i biznesmeni tak. Proszę zwrócić uwagę, że w kampanii wyborczej przed wyborami niemieckimi ten temat w ogóle nie istniał. To nigdzie nie było szerzej znanej debaty ani dyskusji na ten temat. Natomiast to było naszym zdaniem, ja mówię oczywiście z pozycji firmy, to było kupowanie czasu dla tych, którzy przygotowywali te inwestycje. Nastąpił rzeczywiście moment tu akurat we Frankfurter Allgemeine Zeitung, kiedy grupa parlamentarzystów odezwała się i to z listem, nie z artykułu. Tak nie jest. Był artykuł. Tak jest. I to było, moim zdaniem, ten list jest odpowiedzią na 2 czy 3 artykuły wcześniej, regularnie wręcz już teraz wydawane przez tę gazetę, która jest jednoznacznie opowiada się za budową i argumentuje bardzo mocno za interesami, no ściśle tutaj niemieckimi, a de facto niemiecko-rosyjskimi. Tak jest. Ja przepraszam, że wejdę panu w słowo. Pamiętam taki nasz wywiad, rozmawiałem z panem chyba 2 lata temu. Robiłem wywiad dla Gazety Bankowej wtedy i pan od razu, zresztą to jest logiczne oczywiście, ale pan podkreślił, że Nord Stream 2 pod względem ekonomicznym w ogóle się nie spina i że to nie jest w ogóle przedsięwzięcie biznesowe, tylko stricte polityczne. Nie, biorąc pod uwagę taki zupełnie cyniczny i prosty rachunek, to jest rurociąg w Europie zbędny. Zbędny. Tak. Dlatego, że wszystkie kraje poza nielicznymi w tej chwili spełniają wymogi, takie specjalne wymogi tak zwanego N-1, czyli połączeń z kilkoma naraz źródłami, tak żeby w przypadku awarii jednego czy zatrzymania na jednym były utrzymane ciągłość dostawy gazu z innych, oprócz Europy Środkowo-Wschodniej, a zwłaszcza Polski, kiedy nie mamy takiego jeszcze takiej pewności, ani de facto nie spełniamy tego kryterium. W związku z tym budowanie kolejnej trasy od tego samego monopolisty w dostawach do Polski, a bardzo poważnego gracza, bo prawie w 30, w tej chwili 4% dostawiającego gaz do Europy, jest po prostu z łamaniem no, fundamentalnych zasad i trzeciego pakietu i zdroworozsądkowych zasad ograniczania władzy monopoli, bo czym się kończy monopol? No zawsze tym samym i on ma zawsze tę samą skłonność i tak to jest urządzony świat, po prostu i zwyczajnie śrubuje ceny. A jakbyśmy zajrzeli teraz do naszego ogródka, czyli do Polski i zapytałbym pana o Baltic Pipe? My nie budujemy. To jest ja wiem. Natomiast jesteśmy do tego świetnie przygotowani, dlatego że będziemy sprowadzać tam stamtąd gaz z obszaru norweskiego, ze szelfu norweskiego i z morza. No to jest zupełnie inna historia niż przy Nord Streamie, prawda? Nie, to jest zupełnie co innego. To jest kompletnie co innego. Poza tym my podlegamy, i ten gazociąg, my mówię w sensie takim bardzo szerokim, podlegamy bezwzględnie przestrzegamy zasad trzeciego pakietu. Tam nie ma mowy w ogóle o tym, żeby ktokolwiek miał jakąkolwiek wyłączność a zwłaszcza w przesyle. Tu nie ma obawy, że my zdominujemy albo będziemy próbować zdominować, bo nie mamy takiej szansy. Chciałbym wrócić jeszcze do tych posłów. Proszę spojrzeć, że przekrój tych deputowanych niemieckich, którzy się odezwali z listem, bardzo jednoznacznym w treści, że tam oczywiście zabrakło tylko SPD. Są wszyscy, są zieloni, są jest CDU, jest CSU, jest FDP. Natomiast SPD oczywiście nie. No, trudno oczekiwać od partii, która wydała z siebie szefa Rady Nadzorczej Gazpromu, czyli pana Schroedera, żeby podważała jego pozycję. No tak, niedawno zresztą objął jeszcze stanowisko w Rosniewcie. Więc to jest bardzo charakterystyczne. Tutaj wyraźnie jest podzielone są strony. Jeżeli, a nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, żeby ci posłowie wystąpili z takim listem bez zgody swoich władz partyjnych. No na pewno. Z całą pewnością tak było. To są poważne, prominentne postacie, zwłaszcza ze strony Zielonych, ale też i poseł Weber z CSU. To znaczy, że coś tutaj się polaryzuje i moim zdaniem należy się do tego włączyć, bo to jest klamra, która zapina się ponad wszystkimi dyskusjami. W tej chwili odezwał się parlament niemiecki. Tak. Tak to chce. Oczywiście to nie ma formy rezolucji, tylko listu, więc dosyć jest to jeszcze wstępny. Ale mówi pan, żeby się włączyć, w sensie my, Polska, powinniśmy się włączyć? Tak, powinniśmy moim zdaniem. Ja tu nie chcę nikogo, broń Boże, pouczać. I namawiać. Ani namawiać, bo to samo pewnie tak wyjdzie. Tak. Ale moim zdaniem w tej chwili dyskusja w parlamencie, czy między parlamentarzystami polskimi i niemieckimi w tej sprawie jest co najmniej uprawniona, jeśli nie pożądana. Zyskaliśmy głos zupełnie niespodziewany. Ja nie sądzę, żeby ci parlamentarzyści komunikowali się ze stroną polską w tej sprawie. Natomiast wyraźnie występują w obronie wspólnych interesów niemiecko-polskich, a nie wspólnych interesów niemiecko-rosyjskich. To ważne i należy z tego skorzystać. No tak, no i zdaje się, że występują w interesie takich żywotnych interesów polsko-niemieckich albo niemieckich i tu głównie chodzi o ekonomię i bezpieczeństwo. Natomiast opowiadają się po stronie zasad, co my czasem do przesady traktujemy, ale w tym wypadku to jest absolutnie bezwzględne. Rynek gazu jest na tyle rynkiem wrażliwym, że nie wolno sobie pozwalać na żadne lekceważenie jakichkolwiek reguł ustalonych wcześniej, zresztą w dużym bólu. Ja chciałem przypomnieć jedną rzecz. Wtedy, kiedy powstał drugi, trzeci pakiet energetyczny, czyli wtedy, kiedy ustalano te żelazne reguły dostępu trzeciej strony, otwartego dostępu do przesyłu i cały szereg innych fundamentalnych reguł, w tym czasie wszystkie firmy zachodniej Europy protestowały. I Francuzi, i Niemcy, i Austriacy, ponieważ było to złamanie dotychczasowego, znaczy porządkowanie bałaganu, w którym większość firm czuła się nieźle. Natomiast w imię konsumentów zostało to uporządkowane przy wielkim, bardzo poważnym proteście całej grupy firm niemieckich, ogromnych, tych gigantów niemieckich, gigantów francuskich, nie mówiąc o austriackich i pomniejszych. Także to, że w tej chwili, bo tu chcę zejść na sprawę dyrektywy i korekty dyrektywy o wspólnych zasadach na rynku gazu w Unii Europejskiej, korekta tej dyrektywy nie jest niczym nowym dla naszego rynku i niczym nie zagraża całemu porządkowi, który jest uprawniony. Wręcz odwrotnie, po prostu go jeszcze bardziej go kalibruje, jeszcze go dostosowuje do realiów. Także tutaj kwestia, myślę, że oś dyskusji powinna się sprowadzić w tej chwili do dyskusji nad dyrektywą, nad nowelizacją dyrektywy tak zwanej gazowej, w której my mamy bardzo mocny głos, bo zawsze go mieliśmy i wtedy będziemy mieli dosyć jasne pole do sporu, dlatego że wyznacza je trzeci pakiet, a nie kto inny. Marcin Roszkowski bardzo mocno skanuje internet w tej chwili, tak jakby się przygotowywał do takiego lwiego skoku na prezesa Woźniaka. Dobrze. Nie, to ja może inaczej, bo problem z surowcami energetycznymi, szczególnie z Federacji Rosyjskiej, jest taki, że Federacja Rosyjska, jak to się ładnie mówi, lubi stosować projekcje własnej siły, też politycznej, przy okazji eksportu surowców, a szczególnie takich jak gaz, gdzie mamy bardzo dużą barierę wejścia, budowa rurociągów, gazoportów i całej tej infrastruktury, więc niestety pewnie chcielibyśmy, żeby Rosja była normalnym partnerem gospodarczym, natomiast ona nigdy taka nie była, znaczy nie akceptuje junior partnerów i to otwarcie na morze no, jest konieczne. Panie prezesie? Tak, to otwarcie na morze już, to już jest trzecia próba, jak pan... No właśnie, moglibyśmy rozmawiać o tych pierwszych i drugiej próbie. To tak. Ja to chyba mogę powiedzieć. Wszyscy czekamy, aż trzeci raz premierem będzie Waldemar Pawlak. Nie. Nie wiem, czy wszyscy. Znaczy mówię, że nie, w sensie, że nie wszyscy. Może tak. Nie, tutaj nie ma... To było ironicznie, jakby myślicie państwo. Staramy się tak kierować logiką na co dzień. To jest interes długofalowy, proszę państwa. Nie tylko Polski, ale również krajów ościennych. Musi być, absolutnie musi być stałe, długie, twarde i podległe tym wszystkim regułom, o których mówiłem, trzeciego pakietu energetycznego, łącze z alternatywnym źródłem dostaw. Nikt nie kwestionuje gigantycznych zasobów gazu rosyjskiego, bo to by było po prostu nieprawda. To są ogromne zasoby. Do niektórych z nich dostały się również firmy te, które w tej chwili są proponentem samego gazociągu, firmy europejskie, zwłaszcza OMV. No ale nie tylko austriackie, ale również niemieckie. I one są w naturalny sposób i to trzeba jasno wiedzieć i mówić. Są jasno zainteresowane tym, żeby ten gazociąg powstał, chociaż, jak powtarzam to, co pan redaktor przypomniał sprzed, jak pan powiedział, 2 lat, tak. Opłacalność tego gazociągu jest co najmniej, znaczy tu nie ma oceny. Nie może być. Ten gazociąg nie może, jeżeli nie będzie miał specjalnych praw, nie będzie opłacalny. Nie będzie opłacalny, ale konsekwencje są takie, bo cóż, no, możemy się użalać, że ktoś robi nierozsądną inwestycję. Otóż nie. Nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Chodzi no to o to, chodzi. Że wpływ tego gazociągu i jego, zwłaszcza jego lądowych przedłużeń, to znaczy gazociągu Opal i Eugal, wpłynie bezpośrednio na konsumentów europejskich, dlatego w Polsce że też? W Polsce jak najbardziej. Jeżeli będziemy z tamtego, choćby awaryjnie, ze strony zachodniej ciągnąć gaz, to nam się zdarza, dużej ilości w tej chwili importujemy na zasadach wirtualnego przesyłu. W każdym razie wtedy również tam koszty wzrosną. Nie widzę innego wyjścia. Proszę mnie wybić z błędów. Za chwilę to się może sprawdzić, dlatego że co rok, w tym roku również nowelizowany jest tak zwany 10-letni plan rozwoju sieci gazowej. Przepraszam za te wszystkie słowa, ale tak. Na następne 10 lat w całej Unii Europejskiej. On podlega bardzo ścisłej weryfikacji przez specjalną agencję, która jest powołana, agencję do regulatorów rynku energii, ona się nazywa ACER. I daje głowę, że będziemy mieli do czynienia, jeśli zostanie zaakceptowany i Eugal, i Opal w takim wymiarze, w jakim one w tej chwili są, jeden czynny, a drugi ma być jest planowany i powstanie, to koszty, nasze koszty użytkowania gazu z tytułu budowy tej wielkiej infrastruktury również wzrosną. Więc to nie jest nasze szydercze pochukiwanie na inwestorów, tylko po prostu i zwyczajnie własny interes. Nie chcemy mieć droższych kosztów przesyłu. No tak, ja tylko chciałem na koniec jeszcze dodać, bo będziemy musieli kończyć, czas nas goni, że przyszły mrozy to dla PGNiG-u dobrze. Pan prezes się cieszy. Nie ukrywam. Wynik rośnie wtedy. Pewnie, no właśnie, rośnie. Trochę mieliśmy za ciepło, jak na nasze standardy, grudzień, styczeń. Także no, taka jest nasza pozycja. Musimy się cieszyć w naturalny sposób z zimnej pogody, bo wtedy wszyscy bardziej korzystamy z ogrzewania. A to wpływa na wzrost sprzedaży, a wzrost sprzedaży wpływa na wyniki firmy. No, taka jest też żelazna logika. Ale przyjdzie wiosna, proszę państwa. A później będzie lato. I mamy newsa. Szanowni państwo, to był Piotr Woźniak, prezes PGNiG. Bardzo dziękuję za wizytę w trójkowym studiu audycji Winien Ma. A my już powoli będziemy się żegnać z naszymi słuchaczami. Szkoda. Szkoda, no ale pewnie usłyszymy się za tydzień. Gabriela Darmetko, Sylwia Hej, Marcin Roszkowski, Kazimierz Krupa, Piotr Woźniak i Wojciech Surmacz, Anna Regulska za sterami, przypomnę. A pożegnamy się z państwem taką piosenką, która będzie, myślę, adekwatna do naszego ostatniego tematu, a w dodatku bardzo świeża, bardzo nowa, grana często na antenie trójki. To jest Pocahontas i kaliber 44, tytuł 404, od błędu 404, takiego słynnego internetowego. Mam nadzieję, że gdzieś tam ktoś w Berlinie naciska taki guzik i jak chce wpisać Nord Stream 2 w wyszukiwarce, to mu wyskakuje 404. Error 404. No i tego się trzymajmy. No to posłuchajmy. Kłaniam się. Do usłyszenia.